Radio.pl, w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnia Świat Książki oraz na stoiskach Polskiego Radia podczas trasy koncertowej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 lipca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na w serwisie rzecznik prezydenta o tym, kiedy zostanie ogłoszona data wyborów parlamentarnych. Zapowiedź kolejnego, ewentualnego bloku wyborczego, tym razem lewicowego. I ostrzeżenie przed burzami w Tatrach. Nie ma jeszcze decyzji prezydenta Andrzeja Dudy co do daty wyborów, ani tego, kiedy tę datę ogłosi, tak mówi rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Przypomniał jednocześnie, że głowa państwa ma na to czas do 14 sierpnia. Na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd nie jedzie na wakacje i pracuje do 11 października, a później, i tu cytat, cisza wyborcza, w sobotę można odpocząć. Po tych słowach uznano, że 13 października mogą się odbyć wybory. Minister pytany o to w Polsat News stwierdził, że możliwe terminy to 13, 20 i 27 października, a także 3 i 10 listopada. Jeśli ktoś spojrzy na te daty, to widzi, że niektóre są bardziej prawdopodobne, inne mniej, stwierdził rzecznik prezydenta. W Katowicach dziś ostatni dzień konwencji programowej Zjednoczonej Prawicy. Rozpoczął go panel poświęcony wymiarowi sprawiedliwości. Trzydniowy kongres zamknie sesja dotycząca miast i sposobów na rozwój ich potencjału. Ze spokojem czekamy na stanowisko PO. We wtorek jesteśmy umówieni na rozmowy, powiedział szef SLD. Włodzimierz Czarzasty dodał, że jeśli koalicjanci z Koalicji Europejskiej nie będą chcieli iść do wyborów z SLD, sojusz będzie budował mocny blok lewicowy. Efekt jest taki, rządzący w tej chwili po prostu się zjednoczyli, wygrywają wybory, a my się pięknie po prostu różnimy. Ludzie się z tego śmieją, ale patrzę na to naprawdę z wielkim spokojem. Proces się zamknie w tym tygodniu. Będzie trzeba za zamknięcie tego procesu wziąć odpowiedzialność, zaznaczył Włodzimierz Czarzasty. Za godzinę saperzy we Frankfurcie nad Menem zaczną rozbrajanie bomby lotniczej z czasów II wojny światowej. Rano ewakuowano mieszkańców centrum miasta. Niewybuch znaleziono kilka dni temu podczas robót budowlanych w pobliżu gmachu Europejskiego Banku Centralnego. Z zagrożonego terenu ewakuowano prawie 17 tysięcy osób, w tym pacjentów miejskiego szpitala, także tych w śpiączce farmakologicznej. Zamknięto komisariat policji, ośrodek opieki społecznej, dwie stacje metra, część portu rzecznego i główne linie kolejowe. Dla ewakuowanych mieszkańców miasto zorganizowało lokale zastępcze. Zamknięty dla ruchu jest cały obszar o promieniu 1 kilometra od miejsca znalezienia bomby. Trudno ocenić, jak długo potrwa akcja. Obszar został zamknięty do godziny 18. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. 2 lata temu we Frankfurcie rozbrojono podobny niewybuch. Wtedy ewakuowano 60 tysięcy osób. Trwało to kilka godzin, gdyż część mieszkańców nie chciała dobrowolnie opuścić swoich mieszkań. W Wilnie zostaną dziś uczczeni żołnierze Armii Krajowej walczący w operacji Ostra Brama. Zakładała ona wyzwolenie miasta, zanim dotrą do niego Sowieci. W uroczystościach 75. rocznicy walki z Niemcami o polskie Wilno będą uczestniczyć weterani. Po południu na cmentarzu na Rosie zostanie odczytany apel pamięci. Uroczystość będzie miała niezwykłą symbolikę, ponieważ mogiły żołnierzy AK położone są obok mogił tych, którzy w 1919 roku wyrwali Wilno z rąk bolszewików. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Kasprzyk wyjaśnia, że podczas uroczystości podkreślona zostanie ciągłość walki o niepodległość Polski. Bo jest w tym niezwykle symbolicznym miejscu też i znak tego, iż po pokoleniu roku 1919 i 20 przyszło pokolenie, które też musiało bić się o wolność. Pokolenie żołnierzy Armii Krajowej. Żołnierz Armii Krajowej, urodzony w Wilnie, sędzia Bogusław Niziński podkreśla, że uroczystości w rocznicę wybuchu walk o miasto przypominają o heroicznym zrywie. Armia Krajowa upomniała się o Polskę i to jest dzień chwały Armii Krajowej. W boju o miasto poległo co najmniej 550 Polaków. Wilno, Witold Banach, Polskie Radio. Kto jest w górach i planuje wędrówkę, powinien uważać na burzę i deszcz. Przed wejściem na szlak trzeba sprawdzić pogodę. Lipiec to jest czas, kiedy tych opadów może być trochę w Tatrach, kiedy może być burzowo. Powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Jeśli jesteśmy w górach na wycieczce, słyszymy gdzieś z oddali grzmoty, to już sygnał, żeby zawrócić, żeby skrócić wycieczkę, a nie iść do góry. Radził przewodnik tatrzański Jan Krzeptowski-Sabała. Ratownicy i pracownicy Parku Narodowego przypominają też, że nawet najlepszy sprzęt nie zastąpi rozsądku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur i gdzieniegdzie może padać, możliwe też rozpogodzenia, a na południu, jak słyszeliśmy, burze, także z gradem. Na termometrach od 15 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie. Nad morzem i w górach dość silny wiatr, w porywach do 65 km na godzinę, a w czasie burz do 85. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sezon wakacyjny w magazynie rozpoczęty. Magazyn bardzo kulturalny. Przemieszcza się ze wschodniego na zachodnie wybrzeże. Na 24. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Jak było, opowiemy. Barbara Marcinik, Olaf Lubaszenko, dyrektor festiwalu oraz nasi goście. To dzisiaj. Po 21. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Wielkie przedstawienie. Wyjątkowy wakacyjny koncert dla dzieci i ich opiekunów z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Wybitni artyści prowadzący warsztaty mistrzowskie przedstawią nietypowe instrumenty perkusyjne i dęte. Spotykamy się 8 lipca o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Na koncert zapraszają Fundacja Agaty Steczkowskiej i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. I znowu jesteśmy w trójkę, czyli Halinka Wachowicz, Elżbieta Malinowska i Wojciech Mann. Zakończyłem poprzednią godzinę nagraniem dość ostrym, dość gwałtownym, dość gitarowym, dołączając pytanie, czy Państwo rozpoznają na ucho bez podpowiedzi elektronicznych. Przyszło parę żartobliwych odpowiedzi, między innymi taka, że to chyba nowa płyta Robiego Guareskiego. To nie jest trafna odpowiedź, ale szanuję Państwa, którzy próbowali rzeczywiście wsłuchać się i rozpoznać. Nie jest to łatwe. W ogóle nie jest to łatwe, tym bardziej, że tu mamy do czynienia z zupełnie nową płytą grupy, która, jak podejrzewam, nie należy do bezustannie nadawanych w polskich mediach, że już nie wspomnę o... No, wszystko jedno. W każdym razie potężna dawka muzyki na albumie właściwie, bo to dwa winyle byłyby, Golden Grey, takiej amerykańskiej formacji Baroness, która tutaj kombinuje na różne sposoby, żeby pokazać, że nie są monotematyczni. No a jak to wygląda, to ja się muszę sam przekonać, ponieważ przyznaję, że no, tu jest tej muzyki bardzo dużo, prawie 20 utworów, konkretnie 17. Wybrałem na dzisiaj jeszcze jeden, żeby Państwa albo zachęcić, albo zniechęcić. Thank you. Golden Grey, nowy album grupy Baroness i próbka tego, co prezentują. A teraz sygnalizuję nowy album Billego Brancha. Tu trochę zabawy językowej, ponieważ Billy Branch wydał płytę zatytułowaną Roots and Branches, a branch po angielsku to gałąź, a roots and branches to korzenie i gałęzie, a podtytuł The Songs of Little Walter. Tak on sobie to wykombinował. No i posłuchajmy, jak to brzmi na przykładzie jednego utworu. No, she might as I. Came on this morning, about 4:30. Found that note lying on my floor. Gone away and leave you, you just don't know. Heard some bad talk, something that you say, something that you say, something that you say, something that you say. Come on back, baby, honey, please don't go. Where I love you, you'll never know. You'll never know. You'll never know. You'll never know. My kind of baby, you know it so. I have to tell you, you know it ain't no joke. You know it ain't no joke. Please don't go. Where I love you, never know. You'll never know. You'll never know. You'll never know. You'll never know. You'll never know. You'll never know. You'll never know. You'll never know. Roots and Branches, taki jest tytuł nowej płyty Billego Branch'a. A teraz jeszcze jedna premiera i do tego debiut. Jak na debiutantów brzmią bardzo zawodowo. Tak właśnie grają państwo z zespołu Lost Coast. To jest ich debiut, ta płyta nosi tytuł Samsara. Ukazała się ta płyta parę dni temu wręcz. No i oni z Teksasu pochodzą. No i taką zrobili sobie orkiestrę retro-soulowo-rytmem-bluesową. Wszystko to pulsuje, wszystko to gra, wszystko brzmi świetnie i można tylko pozazdrościć ludziom, którzy wydają debiut takiej jakości. No to jeszcze raz z płyty Sansara Lost Coast. Feel the sun in your face. Do you still feel my hands in your waist? Those old love songs stole me away. You had in my lap king for a day. Used to think when we broke through the waves, how you caught between youth and your older age. Let me sleep on the floor at your place. I used to see the stars in your space. Old habits tend to die hard. Never thought I'd make it this far. Used to let down my guard. Ended up with graves in my yard. Oh, oh, oh. I'm told, don't let your soul get sold. It's not this, then it's that, they say. Close my eyes and the whole thing was gone away. Coast i ich debiut zatytułowany Samsara. A na pewno debiutantem nie jest Jan Chojnacki, którego witam w studiu i przygotował dla Państwa swój zestaw muzyczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście przygotowałem. Co do debiutanstwa, no rzeczywiście trudno debiutować w tym wieku, w tej audycji, z którą się jest związanym. Tak liczę sobie ponad 9 lat. Już. Ja zawsze podziwiam osoby, które pamiętają daty, bo należę do tej grupy, która w ogóle nie pamięta dat. Ja w zasadzie tych dat też nie pamiętam, ale pamiętam, że mam urządzenie elektroniczne, w którym uwieczniam wszystko to, co nadaje i ono mi o tym przypomina. To jest niesłychana pomoc w tej sprawie, zresztą jak w paru innych jeszcze. Ja z kolei nie pamiętam, gdzie mam takie urządzenie, więc to mi utrudnia. A to niektórzy mówią, że trzeba mieć to urządzenie na sznurku i wtedy metodą trolejbusową, że tak powiem, można dojść do tego. Spróbuję zastosować tę radę. No tylko musisz z początku znaleźć to urządzenie, żeby ten sznurek do niego przywiązać. Najpierw muszę znaleźć sznurek. Pożyczę. Mam sznurka. Och! Potąd. Teraz chciałbym nawiązać do The Raconteurs, czyli do nowej płyty, no to w sumie to pewnie jednak Jacka White'a głównie, o której wspominałeś dzisiaj już. Tam wśród tych nagrań, które pomieszczone zostały na tym albumie, jest jedno nawiązujące do przeszłości, czyli tak zwany cover. Chyba jedno, czyli Hey Jip. To taki numer, który mnie, szczerze mówiąc, najbardziej kojarzy się z Bardonem i Animalsami. Innym, a w tym również Jackowi, najbardziej kojarzy się z Donovanem. Ale są też tacy, którzy mówią, że ani jeden, ani drugi nie ma racji, bo pierwszymi wykonawcami tego utworu byli Memphis Minnie i jej ówczesny mąż Joe McCoy, a to było jeszcze w pierwszej połowie lat 30. ubiegłego stulecia. Zresztą do tego się kiedyś Donovan przyznał, że po wysłuchaniu tego właśnie utworu, no troszkę tam pozmieniał treść słowa, oczywiście unowocześnił brzmienie tego wszystkiego, no ale przyznał się do tego, że Memphis Minnie była inspiracją do Hey Jip. No to sobie pomyślałem, że skoro to jest tak głęboko osadzona w czasie inspiracja, że może ją sobie przypomnieć w ten właśnie sposób na antenie. I wanna do something to you. Everything I wanna do something to you. No, you can't do nothing to me. No, you can't do nothing to me. I don't care what anyone you do. You can't do nothing for me. Everything you can't do nothing for me. Buy you watch and chain. Buy you watch and chain. Buy you watch and chain. I wanna do something to you. Everything I wanna do something to you. I don't want no watch and chain. I don't want no watch and chain. I don't want nothing anymore. You got it. You can't do nothing to me. Everything you can't do nothing to me. Buy you a house and home. Buy you a house and home. Buy you a house and home. Wanna do something to you. Everything I wanna do something to you. I don't want no house and home. I don't want no house and home. What kind of woman is this? I don't want nothing anymore. You got it. You can't do nothing to me. Everything you can't do nothing to me. Buy you a strip of land. Buy you a strip of land. Buy you a strip of land. I wanna do something to you. Everything I wanna do something to you. I don't want no strip of land. I don't want no strip of land. I don't want nothing anymore. You got it. You can't do nothing to me. Everything you can't do nothing to me. Buy you a diamond ring. Buy you a diamond ring. Buy you a diamond ring. I wanna do something to you. Everything I wanna do something to you. I don't want no diamond ring. I don't want no diamond ring. my ring. What kind of woman's this? I don't want nothing anymore. You got and you can't do nothing for me. Everything you can't do nothing for me. Can I do it to you? Can I do it to you? Do anything in this world I can. I won't I do it to you. Anything I won't I do it to you. No, you can't do it to me. No, you can't do it to me. I don't care what anyone you do. You can't do it to me. Everything you can't do it to me. Oryginalny tytuł tego nagrania Can I Do It For You? Rok 1934 w duecie Memphis Minnie i Joe McCoy. Tych wersji Hey Jip później to było parę, bo jeżeli dobrze pamiętam, to poza Animalsami był jeszcze Jim Queskin, no teraz Raconteursi, a po drodze jeszcze, nie wiem czy pamiętasz, Santa Esmeralda. Pamiętam zespół. O tak, pamiętam. Oni nie wiadomo dlaczego się przylepili do numerów wykonywanych wcześniej przez Bardona, bo przecież było i Don't Let Me Be Misunderstood, tak, i House of the Rising Sun. Tak. Takie długie wersje. Ale nie wiem, czy pamiętasz, jaki tytuł nadali członkowie grupy Santa Esmeralda utworowi Hey Jip. Nie pamiętam, gdyż zapomniałem. To ja ci przypomnę. Hey Gip. Dziękuję. A dlaczego ten Gip? Troszkę to wszystkich wtedy bardzo, znaczy nie troszkę, tylko właśnie bardzo zainteresowało. Dlaczego Gip, a nie Jip? Bo przecież Jip powinno być, bo tak z angielska się wymawia. Otóż wszystko wskazuje na to, że ówczesny wokalista zespołu Santa Esmeralda, niejaki Leroy Gomez, który nie był Anglikiem z urodzenia, uważał, że jak się pisze coś przez Y, to powinno się też tak wymawiać, co zresztą jest zgodne. Ja szanuję jego podejście. Tak, ja też. Hey Gip. Posłuchajmy, jak Santa Esmeralda w 1977 roku zrobiła z Jipa Gipa. I buy you a Chevrolet. I buy you a Chevrolet. I buy you a Chevrolet. Just give me some of your love, babe. Just give me some of your love. Hey, Gip. Hey, Gip. I buy you a Ford Mustang. I buy you a Ford Mustang. I buy you a Ford Mustang. Just give me some of your love, babe. Just give me some of your love. Hey, Gip. Hey, Gip. I buy you a Cadillac. I buy you a Cadillac. I buy you a Cadillac. Just give me some of your love back. Just give me some of your love, baby. Just give me some of your love back. Just give me some of your love. Hey, Gip. Hey, Gip. Sugar cube, I buy you a sugar cube. Just give me some of that love, babe. Just give me some of that love, babe. some of that love back, baby. Just give me some of that love back. Thank you. Tak sobie słucham tych Jeepów i Gipów i myślę, że spośród znamienitych wykonawców nie można pominąć Janis Joplin. No nie można. A dlaczego? No bo zaśpiewała to. No ale czy uważasz, że ktoś chciałby pominąć? No nie, bo mówiłeś o Verdonie, mówiłeś o Donowanie, a nie padło, że Janis Joplin też to zaśpiewa. No tak, ale to nie oznaczało, że ja chciałem ją pominąć. Nie, to oznaczało, że ja chciałem ją przypomnieć. I tak sobie myślę, że to bardzo fajny numer się z tego zrobił, także w wykonaniu tego Santa Esmeralda. Oni byli uważani za disco group, prawda? Że to takie taneczne. I sobie tak myślę, że gdyby wszystkie utwory disco były tak instrumentowane i tak aranżowane... To by nie istniało disco. No, ale ja bym kochał wtedy disco. No, widzisz, nie można mieć wszystkiego. O tej porze, dokładnie za tydzień, właśnie skończą swoją próbę na scenie przy Kościuszki w Suwałkach członkowie The Allman Betts Band, którzy potem wieczorem zagrają swój pierwszy koncert w Europie, promujący nową ich płytę, pierwszą zresztą płytę, zatytułowaną Down to the River. To się tak troszkę wydawało, że pomysł jest dosyć prosty i taki, można powiedzieć, no niezbyt oryginalny, no żeby odtwarzać jeden do jednego utwory, numery, nagrania spopularyzowane przez zespół ich ojców, czyli przez The Allman Brothers Band. No i tak przez pewien czas się działo, ale teraz, kiedy posłuchałem sobie tej ich własnej płyty, no to oczywiście nie można pozbyć się wrażenia, że oni są tak nasączeni tradycją muzyki swoich ojców, że no nie, po prostu to jest naturalna sprawa, no, że muszą grać taką muzykę. Ale złożyli na tę płytę własne numery, przystąpili do realizacji tej płyty w sposób, no, bardzo, że tak powiem, z uszanowaniem tradycji, bo poszli do jednego z najbardziej znanych studiów amerykańskich, specjalizujących się właśnie w takiej oryginalnej muzyce, zwanej dzisiaj Amerykaną, a za naszych czasów bluesem, rhythm and bluesem czy soulem, czyli do Muscle Shoals. Pożyczyli sobie z orkiestry swoich ojców dwóch muzyków, między innymi Chucka Lavella, tego klawiszowca, który teraz grywa ze Stonesami. No i nagrali album zatytułowany Down to the River, który nie ma zamiaru nieść przebojowości, ale właśnie ma taki cel, żeby z pełnym szacunkiem i oddaniem kontynuować tę linię, którą The Allman Brothers Band wyznaczyli, no, a której już nie mogą wyznaczać, bo po prostu to się nie wróci. To posłuchajmy teraz, jak brzmi tytułowy utwór z debiutanckiej płyty The Allman Betts Band, Down to the River. Down to the river, down to the river. The Old Man Betts Band. Zachęcam wszystkich Państwa do tego, żeby spróbować na żywo się skonfrontować z tą muzyką, bo koncerty w ramach Suwałki Blues Festival mają to do siebie, że każdy może, kto tylko przyjdzie do centrum Suwałk, posłuchać sobie. A to będzie dokładnie za tydzień wieczorem, w przyszłą niedzielę, The Old Man Betts Band, Suwałki Blues Festival. Taka troszkę podobna koncepcja, myślę, towarzyszy Australijczykom, którzy występują pod sztandarem The Teskey Brothers. Ja już parokrotnie prezentowałem nagrania tego zespołu z poprzednich dwóch płyt. Teraz niedługo, na początku sierpnia, ukaże się kolejna, Run Home Slow, to tytuł tego albumu. I to jest taka archaizacja troszkę, chyba zamierzona, i w sposobie grania, i w sposobie śpiewania, i doborze repertuaru, chociaż repertuar głównie własny. Ja to popieram, bo to mi się bardzo podoba. Podtrzymywanie takiego płomyczka prawdziwego, żywego grania opartego na najlepszych wzorach tej muzyki, która zawsze mnie kręciła. No ale oczywiście nie wszystkich to musi kręcić, ale skoro się dorwałem do mikrofonu, to będę zarażał wszystkich tych, których jeszcze to nie kręci. The Teskey Brothers za chwileczkę wystąpią w nagraniu So Caught Up. No i na koniec się staram takie utworki przynosić, które mają obrazować współczesność, więc ten nosi tytuł Cold Outside, bo dzisiaj rzeczywiście chłodno, ledwie 18 stopni u mnie. A Keb Mo zaśpiewa tę piosenkę. A nasze gorące serca mówią Państwu do usłyszenia. When the sun goes down and the daylight disappears, I thought it was cold outside till I walked in here. Till I walked in here. Maybe I can feel, but I can't see and I can't hear. Maybe I can feel, but I can't see and I can't hear. So tell me why it's so doggone cold. Don't lie, don't be so insincere. Baby, don't you lie to me, and don't be so insincere.